Radios Limitat Vea 91.6 FM. Bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EIT. El programa que fa un repàs a la música dels 60, 70, lògicament els 80 i pinzellades dels 90. Ja saps que estàs a la sintonia de Radio Trinitat Vella 91.6 FM. Si són les 6, doncs comencem. Ja saps que tens un telèfon a la teva disposició al 93 345 64 54, 93 345 64 54. Tens el Facebook del programa també, EIT-RTV, ens busques, que segur que ens trobes. També tenim el nostre mail, EIT@rtv-fm.com. S'ha d'agafar aire per dir-ho. I també tens una altra manera de trobar-nos a través de la nostra web amiga disjockey.com.es. Avui un programa molt especial perquè va dedicat a tots ells, a la gent del foro que està allà pendent de la bona música. Així que preu bé les orelles, perquè comencem amb molt, molt bona música. Comencem en l'any 83. So 100% 80, a càrrec de Baby Guns, Happy Song. Let's go, let's go, boy. Come with me and sing. comencem amb una de les dedicatòries d'aquesta tarda. Va dedicada al nostre amic Ender. I com més fan dels Beatles, no podia ser cap altre que la seva pròpia petició. Dear Prudence. Ens traslladem a 1968 amb els més grans, amb The Beatles. Come out to play. Des de 1988 sentíem aquest Hard Rain. Aquesta formació, Hard Rain. Molt seu Diamonds. Que posteriorment s'han fet versions, posant-hi una miqueta més de marxa. Però sempre igual de bo. Continuem amb les dedicatòries que tenim avui a la gent de Disjockey 90s. I ara va per la Mini, va demanar un tema de Black Sabbath. Ens traslladem a 1970 per sentir aquest Paranoid. We'll be right back. això que sona amb tanta marxa no és que ens hàgim colat en la zona de baile, no? Però sí que és d'aquella època, és del 95. És un tema que ens ha passat al nostre amic Juan Mix, d'aquí del Foro de Dijoki 90s. Fet amb les seves pròpies maletes, anomenat Por Ellos. De veritat, si voleu bona música, en aquest Foro en trobareu i molta. Com per exemple podeu trobar, si busqueu, alguna versió d'aquest tema. Ens hem anat al 1980, la formació Ultravox i aquest Viena. We walked in the cold air. Freezing breath on a window pane, lying and waiting. Dark in a picture frame, so mystic and soulful. A voice reaching out in a piercing cry, it stays with you until tornem a fer una altra incursió en els 90. Marxem a 1994 per sentir una altra de les grans, grans formacions de la bona música. Si us dic el tema del muro, sabeu que parlo de Pink Floyd. Però ara us diré el títol de la cançó que sentirem tot seguit. Us sembla bé el títol High Hopes? Un tema dedicat per al nostre amic Boytronic, també del Foro. Beyond the horizon of the place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles, our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Band followed in our footsteps, running before time took our dreams away, leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the life was brighter, with friends around us. The nights of wonder, looking beyond the embers of bridges glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide. Desire and ambition, there's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Go down this road we've been so many times. The grass was green, the light was bright. The Ràdios Limitat veia 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat. Marxem a 1985, amb aquest bon ritme, vull dir, de la formació de The Cure. No sé què em passa avui, eh? El seu títol, Close to Me. Amb una altra de les peticions d'aquesta tarda. La fa el nostre amic Baxerone. I és de 1989. El tema es diu Au. I la formació de Incredible Spirit. Bona música per les teves orelles. Recorda que estàs a l'EITI al 91.6 de l'FM, Ràdio Trinitat Vella. tema amb el títol molt clar. Au! A que sí? Marxem al 79 amb aquest bon ritme dedicat a qui ens escolta a través d'internet i des de Sant Joan d'Espí. Per tu, Village People, Go West. Anem a la darrera petició d'aquesta tarda, que ens ve a càrrec de DJC. Des del 1987 ens demanen All Day, All Day and All of the Night. De veritat, avui no sé què em passa amb els títols, eh? Ens aporta la formació de Strangles. I res, com dèiem, per tots vosaltres. In the daytime, girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side, girl. I want to be with you.

don't you leave me no more. I've got this burning, yearning, yearning feeling inside me. Ooh, deep inside me. And it hurts so bad. You came into my life so tenderly. That stings like a bee. And now that I'm surrounded so helplessly, you know I believe you wanna leave me. Oh, baby, baby, where did our love go? Oh, don't you leave me. Don't you leave me no more. Soft Cell amb aquest Tainted Love, 12 polzades. I nosaltres ens acomiadem ja amb un tema de pel·lícula. Sí, senyors, sí, senyors. És The Eye of the Tiger, la formació Survivors. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana aquí en el dial del 91.6 de la FM, Radio Trinitat Vella. Us deixem amb la bona música del volumen al màximo. Fins després.